sana motema nangai eza kotanga nano makila ngai nalembi yo te nayebi akotala ta nsima sacrifice nini nga nasala te papa lelo yobenga ngai mobulu kanisa nzela touti ye molai bakonsei napesaki yo masolo ya bolamu nasala oyebisaka bango bayaka mpe koyebisaka nga rekonaissance ezangi yo te batambwisi yo nde moto mabelongwe na yo moko moni ye po lelo yo osambwisanga boye osambwisi nga pamba moni ye papa ya bana yo miso makasi ofingelinga mama na nga ayebi na ye likambo te o yo méchant babota ozokisa na motema na ngai elelisaka ngai pokwa nyonso ngai nalobi na ngai rie ozali papa ya bana sacrifice nini nga nasala te papa lelo yobenga ngai mobulu kanisa nzela touti ye molai bakonsei napesaki yo masolo ya bolamu nasala oyebisaka bango bayaka mpe koyebisaka nga rekonaissance ezangi yo te batambwisi yo nde moto mabelongwe na yo moko moni ye po lelo yo osambwisanga boye osambwisi na pamba moni ye papa ya bana yo miso makasi ofingelinga mama na nga asali na ye likambo te o yo méchant osambwisanga boye osambwisi nga pamba moni ye papa ya bana yo miso makasi ofingelinga mama na nga asali na ye likambo te o yo méchant sanza motoba yo na ndako ya mbanda mbula mobimba yo na maboko ya mbanda obosani ndako obosani nga mama ya bana tolo na elanga okomi koelisa yo mawa te yo soni te oweli nini ngai waya nakamona mpasi yo wana kaka na bisengo ngambo ya nani na mema matate banaka boye okolimwaka ngai sanza mobimba sanza motoba yo na ndako ya mbanda mbula mobimba yo na maboko ya mbanda obosani ndako obosani nga mama ya bana tolo na elanga okomi koelisa yo mawa te yo soni te o esali yoro papa maeto yokanaka obwaki wapi olongoli ngai mposa ya lavi nyonso papa matate banaka boye okolimwaka ngai sanza mobimba sanza motoba yo na ndako ya mbanda mbula mobimba yo na maboko ya mbanda obosani ndako obosani nga mama ya bana tolo na elanga okomi koelisa yo yo mawate, yo sonite Ngambo ya nini Ngai wayona koyo kampasi yo wanaka kana visengo Ngambo ya nani na mema Matate wanaka boye, okoli mwakanga sanza mobimba Sanza motoba yo nanako ya mbanda Mule mobimba yo na maboko ya mbanda Obosani nako, obosani nga mama ya bana Tolona elanga oko miko elisa Yo mawate, yo sonite uro